Vi får mest tørt hver dag med skyer og dis, men nogle steder vil der være små kig til solen. I løbet af eftermiddagen og aftenen får vi regn fra sydvest, altså ingen hvid jul. Det er milde temperaturer, der nemlig gør sig gældende i dag mellem 2 og 5 graders varme, så den sne, der ligger, vil nok smelte, begynder at smelte i hvert fald i løbet af dagen. Vi får let til frisk vind, mest fra sydvest, der aftager i løbet af dagen. Her til morgen og formiddag er der risiko for glatte veje, så kør forsigtigt. Og så tilbage til Katrine Romme, der står klar til at give dig endnu en direkte times radio her på Radio 24/7. Her er 24/7 jul. Ja, og langtidsstarrene har muligvis allerede stukket det halve af armen op i gumpen på anden. Resten følger højst sandsynligt trop om nogle timer. Og der skal jo svisker og æbler derop eller ind. Men når man nu er i gang, så kunne man jo også lige smide en halv chili og 6 fed hvidløg og en håndfuld havtorn ind i anden. Og derefter bade den i en halv liter rødvin, inden man putter den i ovnen. For julen bliver jo ikke nødvendigvis bedre af, at alt er præcis ligesom sidste år. Måske er det bare forsøget på at ramme det eksakt samme, der gør, at vi jager rundt med stress i røven og gavebånd ud af ørerne. Og hvis julen virkelig stadig skulle være, som dengang far var barn, så ville den største gave jo højst sandsynligt være en halv meter mere endnu til en vinterfrakke, eller slet og ret en af de trommer, der hænger på træet, mens knas og konfekt vil være reduceret til tørre pebernødder og rosiner i krammerhusene. Og det er vel ikke det, vi vil have. Du lytter til 24/7 jul med Katrine Romme. I dag ser jeg nærmere på traditionerne. De gode, de dårlige og de ligegyldige. Og i den her time kan du blandt andet høre om, hvorfor lige præcis maden er det, der kan få folk allermest op at skralde i jagten på den gode gamle julestemning. Og så bliver mit eget frie forhold til traditioner sat på prøve, når min søn nægter at følge traditionen. Hvis du sidder derude og lytter med og ved lige præcis, hvilken juletradition du er klar til at aflive, så send mig en sms. Det kan også være, at hovedrengøring i juletraditionerne slet ikke er din kop te, og at du kun kender til gode, givende traditioner. Så fortæl mig om dem. Og det kan du gøre på nummer 42 600 247. Nummer 42 600 247. Og der er jo faktisk nogle juletraditioner, som selv jeg må indrømme, er både dejlige og sjove. En af de mere humoristiske, netop fra den gang min far var dreng, det var juletræet, der i sparegrisens tegn blev bygget op af pyntegransrester fra Typrins skov. Omtrent ligesom ham her. En gang da jeg var lille, var der sporvogne, der sagde ding dong. Og spøgelser, der stod og grinede i den mørke trappe og gang. Jeg lukkede mine øjne, lod som ingenting og løb forbi. Daddy spillede billiard, og mamma gik og kridtede kø. Og lille søster stod ved køkkenvinduet og sagde, se, det begyndte at sne. Den gang da jeg var lille, den gang da jeg var lille, den gang da jeg var lille, den gang Ja, hvis der var nogen, der var i tvivl, så var det Kim Larsen. Og hvis der er noget, der virkelig kan smadre min jul, så er det tørre marcipankugler med grå chokolade udenom, eller risalamande med klumper, for slet ikke at tale om sovs uden fløde. Sådan en gennemsigtig en med for meget sovsekulør. Det er fordi hjertet sidder i tungen. Sådan noget nær i hvert fald. Men derfor sker der altså ikke noget ved at eksperimentere med maden juleaften og for eksempel skifte anden ud med pikvar. Det mener i hvert fald den ene halvdel af den kulinariske familie Leck Fischer. Dorte Leck Fischer er stifter af gastronomisk innovation, og hendes søn Rasmus Leck Fischer er kok og kogebogsforfatter med en fortid blandt andet på Dragsholm Slot. Og de havde taget nogle råvarer under armen, da de besøgte mig i studiet for et par dage siden. Jeg spurgte dem om, hvorfor maden er så vigtig. Det har jo noget at gøre med, at man samles, og man samles om maden. Og så har det noget at gøre med den ens opvækst og traditioner. Man har altid gjort det. Det er hyggeligt. Det er historie, familiens historie, det ligger i julen, og det er i virkeligheden der, hvor man som familie har en masse traditioner, der rækker helt tilbage, som man så ligesom genoplever den ene dag. Og jeg tror også, det er derfor, at det er så vigtigt, at man ikke fraviger det for meget, at det ligesom er genkendelsen. Man ved, hvad det er, der skal serveres, for det har altid været sådan. Det er dejligt, der giver ro på. Og sådan har det i hvert fald været for mig. Rasmus, du lever jo ligesom af din tunge, kan man sige, og kunne smage ting. Hvorfor sidder der så mange følelser i den tunge? Jamen altså, man husker jo med smagsløgne. Det er det, man hører hver gang, at man overrasker nogle gæster sådan med en ret, at som virkelig falder i god jord, så er det tit også forbundet med, at det minder dem om et eller andet. Så det ligesom, det løfter oplevelsen en lille smule. Og det er også lidt det, der sker juleaften. Og det er også derfor, man skal passe på med at lave for meget om i den traditionelle smag. Men der er selvfølgelig stadig nogle ting, man kan gøre. Ja, jeg ved, jeg har lidt kørende i jeres familie, men inden vi kommer hen til det, hvad er det så, der kender, altså helt traditionel dansk julemad, hvad er kendetegnene? Altså for vores familie er det i hvert fald and og rødkål og brunede kartofler og risalamande og brun sovs. Og det er sådan meget traditionelt. Og det, sådan har det altid været. Og hvorfor, det er jo den her tunge, tunge mad. Hvorfor skal vi have det her oppe i Danmark? Er der nogen grund til det? Altså, hvis man spørger mig, så lige nu, både mine søstre og jeg, vi vil være oppe i sådan en alder, hvor vi har ligesom haft familiejul i mange år i træk. Og jeg kan ikke se noget problem i, at man skulle prøve at enten tage ud og rejse og lave noget helt andet, eller du ved, lige her nu, hvor der er et stykke tid, hvor der måske ikke lige kommer nogle nye små. Og så havde jeg fantastisk forslag om at lave noget rigtig, rigtig god mad, men lidt mindre fed mad, men stadig med nogle dejlige råvarer. Så der kom en pikvar på bordet, masser af grøntsager, mere olivenolie og mindre smør, og jeg tænkte på min fars forhøjet blodtryk og sådan noget. Og det, tanken var rigtig god, men det skabte jo så også bare ramaskrig i den anden ende af familien. Så. Så I sidder simpelthen bænket derhjemme og skal planlægge juleaften? Ja. Og så kommer Rasmus ind og siger, skal vi ikke have pikvar? Er det der sker? Ja, det kan man godt sige. Og det pikvar for mig er i hvert fald ikke julemad. Det er en utroligt lækker ret, men det er ikke juleaften. Det ender med en afstemning, og jeg bliver stemt ud. 3-2. Nå, du har nogen med dig. Hvem er vi? Vi har mor her, og hun er på æren. Ja, men og Rasmus, er du lillebror eller storebror? Jeg er storebror. Du er storebror. Så hvem får du med dig? Jamen altså, jeg regnede med, at jeg havde min mor med mig. Og det havde jeg egentlig også, men så jeg tror, hun har skiftet mening sådan undervejs. Altså, jeg kunne jo godt se det fornuftige i, at vi tog noget, der var lidt lettere juleaften, men på den anden side, så må jeg sige, at minderne om julen og andet, så jeg er også rådet på andeholdet i den diskussion, vi havde derhjemme. Så hvem havde du med dig, Rasmus? Mor var imod? Ja, mor blev imod. Hun var med. Nå, så I var, og far og lillesøster var bare... Ja. Fuldstændig fastlåste. Jamen, der var ikke noget at gøre. Nej, okay. Jamen, jeg er glad for, er det jo sådan, altså hos os er det jo ingen hemmelighed, at det er Rasmus, der tager en stor tørn juleaftensdag, så vi var jo meget lydhør for hans forslag, for alternativet var, at han ikke ønskede at deltage i juleforberedelserne. Og så kunne vi selv lave maden. Og det var heller ikke ønskværdigt, kan jeg forstå. Nej. Nej. Nå, men hvad, Rasmus, du er nødt til bare at gå helt traditionelt til værks. Har du så fundet på noget, du vil gøre, som er lidt anderledes? Ja, jeg tror egentlig, jeg vil bare arbejde med nogle variationer af samme råvarer. Det vil sige, jeg vil bruge nogle særlige kartoffelsorter, jeg vil bruge nogle flere forskellige kålsorter, men hold mig til juletemaet, så vi ikke afviger for meget, men får lidt mere kvalitet, altså god kvalitet and, og fantastiske grøntsager, og gode æbler, og sådan, så der er noget god smag. Det er også der, minderne ligger, når man smager de æbler, man selv har plukket i sensommeren fra ens have. Og så lidt spændende sorter af kål fra Lammefjorden, altså noget, der sådan ikke bare er rødkål, men der er for eksempel noget violet rosenkål, og der er også nogle forskellige typer af grønkål, man kan bruge også, som bare skal have meget lidt tilberedning, eller serveres rå, marineret også. Men hvad præcis man kan gøre ved julemiddagen for at pifte den lidt op her 9-10 timer før det store slag, det kan du altså høre i næste time af programmet. Og så skal du også tage i gang. For anden, den må gerne nå at blive kold, inden den skal serveres. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Og lyden af vinter kan faktisk også lyde sådan her. Det er Fleet Foxes, der har lavet et nummer, der hedder White Winter Hymnal. I was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. Vinter, hvis du spørger bandet Fleet Foxes. Du lytter til 24/7 jul med Katrine Romme. Jeg sender frem til klokken 10. Og i dag er det traditionerne, der får en tur i trædemøllen. For er de der traditioner overhovedet så fantastiske, eller ligger de os vandret og efterlader december som en hæsblæsende måned, hvor plejer og bør overtager magten over vores liv? Giv mig din mening om det spørgsmål på 42 600 247, 42 600 247, eller fortæl mig om den værste eller den bedste juletradition, du har. I Grønland, hvor jeg bor for tiden, fylder julen vældig meget, men jeg har ikke én gang i hele december måned hørt nogen beklage sig over alt det, de skulle nå, hvordan enderne dog skulle nå sammen, eller hvorfor der var så mange julegaver at købe. Og en af de helt store juletraditioner i Asiat er årets julemarked, og jeg tog derop for at suge stemningen til mig. Det er den 29. november. Klokken er ved at være 2. Det vil blive mørkt her i Asiat. Sneen lyser dog sådan rimelig meget op. Og det er en helt klar, frostklar dag. Så helt mørkt er det ikke endnu, men tusmørket er begyndt at sænke sig. Og jeg går igennem Asiat for at komme op til sportshallen, hvor der er julemarked i dag. Men det, som jeg lægger mærke til, når jeg går her, det er, at det er som om, at hele byen ved fælles overenskomst er blevet enige om, at nu er julen kommet. I de fleste vinduer, der hænger der de her røde og gule julestjerner med lys i. Og der er også masser af lyskæder, og inde bagved i folks hjem, der kan man se julepynten hænger. Og ja, sådan så vinduerne altså ikke ud i går, da jeg gik igennem byen. Så det er åbenbart bare officielt vedtaget. I dag, den 29. november, der begyndte julen. Og her i Asia er der ikke sådan noget kommunalt julepynt, som hænger hen over vejene. Så det der med, at folks vinduer nu er blevet pyntet op til jul, det betyder faktisk ret meget. Og man kan sige, jeg er ret spændt på at komme op til julemarkedet. Se, hvor stort det egentlig er, fordi jeg har sådan kunne læse på Facebook her de sidste par uger, at folk virkelig ser frem til julen. Jeg har endnu ikke hørt nogen sige, jeg orker det ikke, eller der bliver meget at se til. Det er virkelig sådan med ægte forventning, at folk taler om julen. Så nu må vi se, hvordan stemningen er deroppe, og hvad det egentlig er for noget. Man kan købe lotterien her i café. Et koster 10 kroner. Man kan vinde en kurv, gavekort og forskellige pakker. Nå, nu er jeg kommet ind herop, og hele halvgulvet, det er blevet dækket med sådan noget sort plastik, så man ikke ødelægger gulvet. Og der er i sandhed alt mellem himmel og jord her, og ret mange mennesker. Hele vejen rundt langs kanten, der er stillet bord op, og her sælger folk altså deres hjemmebag. De sender rigtig mange af de der perlebogerier, man kender. Rigtig mange ting ved i skind og strikket tøj. Nogle ting er strikket i det her ekstremt lækre muskusuld, som virkelig er blødt og knalddyr. Der er hjemmelavede flettede stjerner. Der er smykker hjemmelavede. Og julepynt i det hele taget. Så ind i midten er der en sådan et caféområde, hvor man kan købe kage og kaffe og æbleskiver. En af de måske mest overraskende ting, der er, det er sådan en lille thailandsk biks hernede i hjørnet. Fordi der er faktisk en del thailandske kvinder her, og der kan man få forskellige sådan ting, man også køber på markeder i Thailand. Mærkelige smykker og meget glimrende tasker og nogle yum-yum nudelskruer. Og så kan man faktisk også få en lille sæd, hvor der står, man kan få massage til 100 kroner her i byen. Og 200 for en hel massage. Og hvad søren er det her? Det er simpelthen en en toiletsæde varmer. Man spænder på toiletsædet. Sådan lidt frotté-agtigt. Så man ikke får koldt numse. Oppe på sådan en lille intermistisk scene, der er der nu en mand, der sidder og synger med sin guitar, og så står der en dame ved siden af og holder hans mikrofon varm. Ja, sådan lyder julen i Asiat på Grønland. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Ja, jul på Grønland er, som I kunne høre, trods de 3.000 kilometer, ikke så forfærdeligt forskellig fra jul i Danmark eller resten af Europa. Der er forskel på traditionerne, men fællestrækkene vil nok alligevel være flest. Men bevæger man sig den anden vej til Europas grænse, til byen, der ligger både i Europa og Asien, nemlig Istanbul, så er julen næsten fraværende. Og så alligevel ikke, fordi pynten, lysene, indkøbsgaderne, der ligner dem i Vesten, men hernede er det bare med henvisning til nytår og ikke jul, der bliver pyntet op. Kynai Ustad, du er projektleder i et analyseinstitut. Du bor i Istanbul, og så er du dansk gift og har tidligere boet her i Danmark i 10 år. Det er korrekt. Hvordan ser Istanbul ud lige nu? Er der spor af julen? Både ja og nej. Det, altså, når man kigger rundt i indkøbsgaderne eller indkøbscentrene, det ligner faktisk det samme. Altså, det ligner faktisk Danmark eller vestlige byer, der er pyntet i stor stil, og man kan se julemanden i butiksvinduerne, man kan se juletræerne, men det hedder bare noget andet. Det hedder nytårstræ, og det hedder Noel Baba, som er den tyrkiske navn for julemanden. Men der er ikke noget henvisning til julen som sådan. Det er alle sammen i forbindelse med nytår. Ja. Og du selv havde ikke holdt jul, før at du fik en dansk kæreste. Og hvad var det første, der slog dig, da du blev indlemmet i de danske juletraditioner? Ja, jeg blev introduceret til danske juletraditioner af min dengang dansk kæreste i Istanbul, fordi hun boede hos mig i en måned i december. Og jeg var lidt overrasket over, hvor meget hun gik op i de traditioner, der fandtes. For eksempel, hun ville have juletræ i vores lejlighed, og det skulle være et ægte træ. Det skulle ikke bare være et plastiktræ, man kunne købe fra butikkerne. Og det var ikke nemt at skaffe. Og for eksempel, der skulle laves kleiner, og det skulle være med svinefedt. Og det var heller ikke nemt at finde svinefedt i Istanbul. Gik du med på den? Ja, gik du ind i kampen for at finde svinefedt til hende i Tyrkiet? Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Der scorede jeg lidt nogle points, tror jeg. Men det var det synes jeg var lidt mærkeligt, at hun gik så meget op i det, fordi jeg sammenlignede det med så bayram-traditioner i Tyrkiet, det vil sige religiøse fester i Tyrkiet, og det er sådan lidt døende tradition, og de nye generationer, de tager det ikke så alvorligt, de traditioner, der er forbundet med dem. Så det synes jeg var lidt mærkeligt, at hun gik så meget op i det, men det var også pudsigt eller sjovt, og det blev endnu værre, eller i samme retning, da vi kom til Danmark samme år for at fejre jul sammen med hendes familie. Og der synes jeg, at hele Danmark, altså hele, det var ikke kun min kæreste, det var alle i Danmark, der gik så meget op i det. Altså de snakkede om, at man skulle lave risengrød og sætte det i, så til nissen. Så nissen skulle spise sin del, og jeg tænkte, det må være en stor leg, hvor alle, altså hele samfundet er gået med til. Så det var det, der slog mig, at alle tog det meget alvorligt, og alle gik med til at fejre det på en, altså jeg tænkte faktisk, det var lidt barnligt på en positiv måde dengang, ja. Og du nævnte lidt, at I, altså, muslimske højtider bliver bare ikke lige så store, men hvad er de største forskelle fra set med dine øjne? Forskellen er, at dem, der fejrer den muslimske højtider, de fejrer det på en religiøs vinkel. De fejrer det, fordi de tager det alvorligt på en religiøs måde. Det betyder noget for familien, eller der er altid en religiøs vinkel til det, i forskellige grader selvfølgelig, fra familie til familie, men der er altid en religiøsitet i det. Og så er det altid, ikke kun familien, men sammen med naboerne, eller sammen med storfamilien, fordi man besøger de ældre i familien, man besøger gravstederne, og så deler man mad ud til sine naboer og sådan noget. I Danmark synes jeg, det er meget mere kun familie, der er i fokus. Det vil jeg sige, den store forskel er. Og så er der næsten ingen religiøse vinkel i Danmark, i stort set, kan man sige. Mm. Tidligere, der har jeg været på Grønland i et andet indslag tidligere, og der talte jeg med nogle unge grønlændere, som siger, det er så anstrengende, at I planlægger alting. Kan vi ikke få noget, noget spontanitet ind her? Hvordan er det i Tyrkiet? Er de her traditioner, I har, er de også drevet meget, at det skal være sådan og sådan, eller er der mere sådan, vi ser lige, hvordan det går? Altså, vi tyrkere, vi kan ikke være så planlagte, så det, og der er ikke nogen forskel, når det kommer til traditioner med religiøse højtider. Vi kan ikke være så planlagte. Der er selvfølgelig sådan guidelines, kan man sige, hvad man skal gøre, men det er ikke så meget tidsbestemt. For eksempel, Bayram starter med morgenbøn meget tidligt, og det er der tid på, så man skal være i moskeen på et bestemt tidspunkt, hvis man vil gøre det. Men ellers er der ikke nogen tidsplan, eller der er ikke nogen rækkefølge, hvad man skal gøre først og derefter og sådan noget. Så det er meget mere afslappet, vil jeg sige. Din tyrkiske familie, nu er du blevet dansk gift og holder ligesom jul hvert år med din familie. Er de sådan meget nysgerrige på, hvad det er for noget mærkeligt noget, der vi foretager os heroppe i Danmark? Eller? Ja, det er meget nysgerrigt. De spørger meget ind til det. De sammenligner den måde, man fejrer Bayram på. De er ikke bekymret for, at nu er jeg blevet kristen, eller nu har jeg ligesom overtaget kristne traditioner, men det er mere, de spørger ind til, jamen, hvad man gør, hvordan, altså, er det nu rigtigt, at man danser omkring juletræet, og hvad spiser de, og den slags, altså det er bare nysgerrig. For 3,5 år siden blev du far. Er julen kommet til at betyde noget andet, måske mere for dig, siden du fik en søn? Ja, det bliver det. Vi er ikke så julet, kan man sige, i vores familie. Vi fik vores første juletræ sidste år. Vi fejrede det altid sammen med min kones forældre. Men i vores lejlighed er vi ikke så julet. Men sidste år fik vi juletræ, og i år fik vi julekalender for første gang. Så det, og så selvfølgelig, han bliver udsat for juleting i børnehaven, og han hører over det hele, så han snakker mere og mere om julemanden og gaver og den slags, og derfor kommer det selvfølgelig til at betyde mere, eller noget andet, også i vores familie. Mm. Hvad er så den bedste juletradition i din danske familie? Ja, det har jeg faktisk tænkt over. Jeg synes, umiddelbart vil jeg sige, den sjoveste, jeg oplever, det er man synger nogle, det er meget specielt for den familie måske, men man synger nogle svenske juleviser første juledag under juleforsten. Og det synes jeg er meget sjovt, men man drikker snaps samtidig, og så vender man glasset op i hovedet, og der skal ikke drøbe noget fra glasset, og det synes jeg er meget sjovt. Og så er det selvfølgelig gaveudvekslingen af en sjov del af det. Mm. Gunnar Øster, tak for nu. Du bliver jo siddende lidt og kigger i aviserne og prøver at finde ud af, hvilke historier, der er de vigtige i dag, fordi verden kører jo videre derude. Ja. Så mere om det senere. Radio 24/7. Julen på Radio 24/7 giver dig igen i år genialers. Jeg hedder Holger Bæk Nielsen, og jeg er teoretisk højenergifysiker. Jeg hedder Sydney Lee, og jeg er tv-stjerne. Og vi har lavet to programmer. Mig og Holger har lavet to programmer til jer, der hedder Genialers. I det første ser vi tilbage på det forgangne år 2012. Og i det næste ser vi frem mod 2013. Ja, helt personligt kunne jeg jo håbe på, at man ville se en bunden tilstand af 6 top og 6 antitop. Men det er nok for optimistisk. Jeg ser mest frem til den nye reboot remake af RoboCop. Genialers. Året, der gik, og året, der kommer. Det er nu på lørdag kl. 12. Si, senor! Du lytter til 24/7 jul, hvor jeg i dag ser nærmere på traditioner. Og den traditionelle danske jul. Ja, eller dansk. Det er jo sådan set ikke, det er den ikke i særlig høj grad. Og historien om juletræet, der rejste til fra Tyskland, og julemanden, som Coca-Cola opfandt, de er vel ret kendte. Men hvad med resten af de danske traditioner? Hvor kommer de fra, og er der overhovedet noget, der er ægte dansk juletradition? Det kan Else Marie Kofod, der er leder på Dansk Folkemindesamling, hjælpe os med at finde ud af. Jeg spurgte hende, hvor dansk den danske jul egentlig er. Jamen, den er jo ikke særlig dansk. Sådan. Når det kommer til så må tiden, du gerne få noget. Langt det meste og de er altså lidt rode. Alle mulige andre steder fra. Altså, juletræet, som vi har snakket om, og adventskransen er jo kommet fra Tyskland. Julekalenderen er kommet fra Tyskland. Så er der julemanden, han er kommet fra USA. Kristtjørnen og mistelten er kommet fra de angelsaksiske lande, og fra Sverige har vi fået Lucia-festen og halmtingene og så videre og så videre. Så jeg kan ikke få øje på ret mange ting, som er, om jeg så må sige, ægte danske. Der er en enkelt tradition, og det er faktisk vores kalenderlys. Fordi den optræder første gang i en lille bog, der hedder Små fester, glade gæster, som blev lavet af en journalist i 30'erne, som er gode idéer til, hvordan man kunne holde fest eller gøre forskellige ting. Og hun kommer med det forslag, at man kan for børnenes skyld kan man tage et lys, som man kan lave 24 streger på, og så brænde et lille stykke af hver dag. Og der gik lige nøjagtigt 5 år, tror jeg det var, før Asper Holmblad, de har fået så sendt den her gode idé i produktion. Og den har så bredt sig til andre lande. Så den er ægte dansk. Ej, men det var godt. Ja, men når det så er sagt, så kan man sige, det betyder jo ikke så meget, fordi vi tager tingene til os, og så får vi noget specielt at spise, noget som andre ikke får, gør nogle ting. Altså så efterhånden så ser det ud, som om de har været her altid. Du kan også tage adventskransen, som jo er blevet hvid og rød, det er jo de danske farver, og der er jo ikke nogen, der tænker på, at den er kommet fra Tyskland først efter 2. verdenskrig. Det gør ikke så meget, at de ikke er danske, for vi bruger dem og gør dem til vores, og det gælder ikke kun de traditioner, der er knyttet til julen, men rigtig, rigtig mange af vores andre traditioner også. Men altså, hvad farve har adventskransen i Tyskland? I den katolske del, der er båndene på adventskransen jo lilla. Og der er en lille sjov historie. På et tidspunkt i slutningen af 50'erne, der var der på Å Boulevarden i København lige åbnet en gartnerbutik, og den her mand, som åbnede butikken, han havde været på valsen, altså han havde vandret som gartner, altså på ned igennem Europa, og havde en periode været i Østrig, hvor han havde lært at binde kranse. Og han havde lært at binde med lilla bånd, fordi Østrig er et katolsk land. Det er bodsfarven, og det er derfor, det skal være lilla. Og så er det, han finder på, i sin butik at lave adventskranse med lilla bånd. Så han er den første, der er begyndt at lave adventskranse med andre farver end røde. Nu i dag, kan man sige, kan man jo købe alle mulige forskellige farver. Så, ja, nu er det designerne, der har overtaget, ikke? Ja, lige præcis. Så det er ikke så vigtigt mere, men en periode, kan man sige, så signalerede jo i hvert fald adventskransen, at det var de nationale danske farver. Mm. Og hvis vi lige bliver ved det med det nationale, altså hvor meget betyder det for en national følelse, at vi har sådan nogle traditioner, der binder os sammen? Jamen altså, netop fordi traditioner er det kit, der holder fællesskaber sammen, så betyder det selvfølgelig rigtig meget, uanset om traditioner måske kommer helt andre steder fra. For eksempel var der en periode, altså lige efter 1864, hvor Danmark jo havde tabt Sønderjylland til tyskerne, der blev vores juletræ meget nationalt, fordi der kom flagene, flaggirlanderne kom på juletræet, og man lavede julepynt i røde og hvide farver. Altså det blev simpelthen de nationale farver for ligesom på den måde at signalere et sammenhold. Og du kan også tage under krigen, hvor man sang alsang, mødtes og sang alsang, altså for på den måde ligesom at demonstrere et sammenhold imod besættelsesmagten. Så traditioner betyder bestemt meget i forhold til at definere, hvem man er, uanset om de så måske kom fra Tyskland eller ej. Ja. Og vi går jo om end med museskridt, så i hvert fald mere og mere i retning af et multietnisk samfund. Er det noget, man kan se i forhold til de her juletraditioner, der bliver holdt i hævd, og hvilke der ikke gør? Altså, faktisk ikke særlig meget. Altså, man kan sige, at vi har jo taget meget af den mad til os, som mange ikke-etniske danskere de laver. Den spiser vi jo alle sammen med stor glæde, men den har ikke snedet sig ind i vores juletraditioner endnu. Altså, jeg ved, at man måske på en arbejdsplads, og måske også i private hjem, nogle gange har fundet på at sige, nej, nu skal vi altså ikke have andesteg og flæskesteg, nu skal vi måske have thai-mad eller noget helt andet. Men det er ligesom ikke det samme, så man vender ofte tilbage igen til det, man plejer at spise. Så det er svært at få andre traditioner ind på den måde, fordi dem, vi har, uanset om de er danske eller ej, så har de jo været et stykke tid, og man synes ligesom, det er dem, der hører med for, at det skal være en rigtig jul. Og derfor så tror jeg ikke, at der kommer så mange til, i hvert fald ikke dem, der lige sådan, er flyttet til Danmark, kan man sige. Man kan sige, julen er jo multietnisk på den måde, eller global, fordi den består af traditioner fra så mange steder fra. Men dem, der er der, altså, de er jo så kommet til at høre med, og derfor så har man nok lidt svært ved at lave dem om, tror jeg. Og den forudsigelse om fortsat konservativ jul kom fra traditionsforsker Else Marie Kofod. Og sneen er smeltet i hvert fald her i København. Og det er jo gode nyheder for de sidste folk, der stadigvæk er på vej hjem eller skal hjem til jul, ud og køre i bilerne og med de offentlige transportmidler. Og her er en sang til alle jer, som skal netop det. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Home for Christmas. same. Just the same. Hvis der var nogen, der var i tvivl, så var det Chris Rea med Driving Home for Christmas. Og du skal til at i gang derude med at lave din and, hvis det skal blive rigtig godt. Det siger i hvert fald Rasmus Læk Fischer og Dorte Læk Fischer, som i øvrigt er mor og søn. De kommer fra Gastronomisk Innovation, og de besøgte mig med en kasse fuld af råvarer for at give deres bud på god julemad. Og jeg må altså afsløre allerede nu, at til trods for, at jeg prøver at give traditionerne lidt en tur her i denne udsendelse, så holder kokken og hans mor fast i det kendte, når de skal sætte julemiddagen sammen til i aften. Men du kan i hvert fald få nogle tricks til, hvordan det bliver helt rigtigt og rigtig godt. Og vi begyndte med sovsen. Skal den være med eller uden fløde? Der skal ikke fløde i. Men så bliver den jo gennemsigtig. Der bliver fuldstændig stille. Er det noget, I har diskuteret før, eller er det bare mig, der er helt galt på den her inden det her studie? Nej, altså nej. Det er det der med, når man koger en sovs ind, sådan en glase hedder det, ja. så overrasker det tit folk, hvor meget man egentlig skal have til at starte med, for at få et slutresultat, der ligner sovs. Og vi plejer faktisk at starte på sovsen som noget af det første, som står og hygger sig hele dagen. Altså, jamen, fordi jeg troede, sovsen kom fra anden. Det gør den også. Altså, vi plejer at tage, hvad kan man sige, halsen og indmaden, undtagen leveren, og ligesom lave en fond, og som kan stå og hygge sig. Så der putter vi tager de der ting, som dem skal vi ikke have med ind i ovnen. Ja. Ned i en gryde. Brune dem lige af lidt. Med noget smør. Og så putter noget vand på, og noget chat rødvin, og forskellige krydderier. Løg, gulerød måske. Og så skal den bare stå der? Ja. Og hygge sig. Og simre. Ja. Indtil det er lige før, man skal spise. Og hvad gør man så for at få den til at se lidt mere appetitlig ud? Jamen altså, man kan få farve i en sovs på mange måder. Det nemmeste er jo at bare bruge sovsekulør. Men det er jo bare ikke nogen hemmelighed, at det tager lang tid at lave en sovs, så det er ikke så tit, at man har den tid til det. Fordi når man for eksempel bruner løg af, så afgiver det utrolig meget farve til en sovs. Det samme med hals og vingespidser og de ting, man godt kan fjerne fra anden, inden den skal i stegen. Det kan man også bruge en rigtig godt af. Rødvin, som bliver kogt rigtig meget i en gryde, så nærmest så er det kun at sirup tilbage. Portvin også, samtidig med rødvinen, kogt ned til sådan en sirup. Alt det farver sovsen brun. Og det er tit der, den glipper. Rødvinen, hvis ikke den bliver reduceret ind og bare kommer ned, og der også kommer en skvat fløde i, så får man den der fantastiske lilla sovs, som kun kan reddes med sovsekulør. Og det er også, man kan stadig få det til at smage godt, men en rigtig sovs, der skal man lige være lidt omhyggelig i starten. Så får man nemlig en sovs med meget kraft og en flot farve. Og så kan man blive ved med at koge på den, til den simpelthen begynder at tykne af sig selv. Og så er den meget, meget intens i smagen. Og så putter man smør i til sidst, for ligesom at runde den der skarpe smag af. Og så får man det, som er en andeglas. Og den er ret kraftig, så der kan man ikke spise så meget af den. Så skal man bruge meget mindre. Og det er der så nogen, der vil sige, at det er ikke sjovt. Men det er en måde at få meget smag på. Men hvad så med andebassen? Jeg er jo lidt, altså jeg skal ikke lægge sjov på, jeg er nærmest lidt skuffet over, at I ikke kom ind med en levende and. Ingen har faktisk en vakuumpakket and med herind. Ja. Ja. Så skulle du have sagt, så kunne vi godt have haft en anden. er det fint nok med en med fra arbejden, munden fra, det kan jeg ikke lige se. Det er en fransk and, vi har her. Ja. Men det kunne også have været en dansk and. Så det er en, jamen, det er en helt almindelig god størrelse, synes jeg, and. Rimelig stor, hvis du spørger mig. Ja, nu kommer jeg også lige fra Grønland, der kommer de på frost og er endnu mere vakuumpakket, kan man vist sige. Den her på sådan cirka lidt over 3 kilo. Ja. Og det er også, hvad der passer. Altså, vi plejer at have 2 stykker i ovnen, og det er ligesom, hvad der kan være der. Og det er også en god størrelse at have med at gøre. Og altså, den skal også ind og hygge sig forholdsvis tidligt på dagen. Og hvornår er det? Det kommer lidt an på, hvornår man skal spise, men på altså, lav temperatur. Sige, ja, hellere i god tid, og så lad anden stå og trække lidt. Og så kan man partere den op, når den lige har stået ude på køkkenbordet en halv times tid. Og så kan den man... Den ikke kold så? Jo, men så er det nemlig, at man parterer den op i de stykker, man gerne vil have. Op i et fad, ligger det alt sammen med skinsiden opad. Og når så er det tid, så griller man den sådan, så at skinnet bliver sprødt på de forskellige stykker. Og sørge for, at der er lidt andefedt og sådan noget nede imellem kødet også. Sådan, så er det saftigt og godt. Ja, så det kan man faktisk godt, det der med. Og så kan vi også lige nå at få skiftet tøj-trækket. Ja. Ja, netop. Det må man godt. Så er der ikke det der pres lige op til, at man skal spise. Så anden kunne i princippet, altså hvis det stod til mig, være noget af det første, der røg i ovnen. Så den er klar. Der er mange, altså der er meget af julemaden, som kan være klar i god tid. Så man gør det nemt for sig selv. Så man kan fokusere på at hygge sig, i stedet for at stresse over julemaden. Så, hvor mange timer før skal ham bassen på 3 kilo ind? Jamen, jeg vil bare smide ham ind sådan efter morgenkaffen, du ved. Så det er bare... Og hvad skal den have ind i sig? Vi har svisker, vi har æbler. Kan den få noget lidt sjovt også? Ja, man kan fortsætte med de tørrede frugter. Der er ingen hindring for dadler og... Aprikoser, ja. Så det er også... Vi har smidt en aprikos ind engang. Ja. Og der var ikke nogen, der blev sure. Nej. Er der andet? Hvidløg? Nej. Det behøver ikke at komme i. Nej. Det er et rødløg, måske. Skal der lave en rager? Det er ikke en hemmelighed. Det er min mor, der laver det med. Jeg aner. Jeg har set de der svisker. Meget, meget traditionelt. Altså salt og peber og nogle rigtig gode æbler. Og der er det jo vigtigt at tage et godt madæble. Altså vi har taget det her Bælte Boskop med, som er et rigtig dejligt æble. Der er lidt for sur til spiseæble, ja, altså med rigtig god smag. Og så masser af de gode svisker, og så lukker man den med en kødnål, eller syr den sammen, er der også nogen, der gør. Og så er det klaret. Og så skal den ind, skal den brunes først, inden det der svage varme? Nej. Det sker, den står stille og roligt, og så smelter fedtet langsomt, og så får den der gyldne farve. Så. Og 3 kilo, hvor mange grader? Jamen. Du må hjælpe mig her. Ja, nu plejer jeg jo bare at sige, altså når man spørger en kok, så siger man bare, til den er færdig. Men hvor mange grader skal den have? Skal den have 150? Ja, 150, kan man sige, ikke? 150. Og så, lige efter morgenkaffen, og så kan du være sikker på, at den er færdig. Og så skider, så lige meget, at den bliver kold. Den kan bare stå der på fadet. Nej, den skal jo lige tages ud, så ikke? Så bliver den taget ud. Og den skal trække, mens den er helt, og så står den, så ligesom om, der, hvor den måske er lidt rosa inde i midten, der kommer varmen fra overfladen, trækker ind. Så den står faktisk og tilbereder videre ved lav temperatur et stykke tid. Og det kan faktisk godt, sådan en stor and kan sagtens trække i en halv time, før man begynder at Og skal den have tæppe på, mens den står og trækker lidt staniol eller noget, eller skal den bare ud? Altså, jeg plejer at sige, at det er sådan lidt noget rod, det der med at pakke ting ind i staniol, fordi det isolerer den, og så står den virkelig og steger mere, og i meget længere tid, før den køler ned. Så det der med at tage, det er særligt med grillmad, at man steger sine bøffer til de er super lækre, og så putter man dem ind i en pakke staniol, og så når man åbner staniolen, så er de fuldstændig grå ind i midten og helt well done, og der er ikke en snært af rød bøf tilbage. Og det er jo den der, altså, man holder på den der resterende varme, og så står de bare og fortsætter med at stege. Ikke? Så det behøver man i princippet ikke. Den skal bare have lov at stå på den rest, den nu er tilberedt på. Og så er det, at man parterer den, inden man skal spise, og så giver den det sidste drøn i ovnen, sådan så skindet bliver sprødt, og så gerne med lidt andet fedt over, som det lige okay. Det er det sidste. Ja, sådan lød rådene fra Dorte og Rasmus Læk Fischer fra Gastronomisk Innovation. Og der har flere råd at hente i næste time af 24/7 jul, fordi vi mangler jo, ifølge mig selv, det allervigtigste, nemlig desserten. Og så den lille skarp til kaffen. Og til den tid, der lover jeg, at vi eksperimenterer lidt og smider noget tradition. Og sådan den slags, sådan gjorde vi altid, over bord. Men Gynaj Øster, du har jo stået og læst aviser det sidste kvarters tid, ja. Og jeg har bedt dig om at finde en historie, som du synes er vigtig i dagens aviser. Hvad har du fundet til mig? Jeg har fundet den historie, der sidder på forsiden af Politikken. Udlændinge arbejder illegalt i Danmark, står jo i overskriften. Mm. Det er den, jeg har valgt. Og det er en historie om, at det faktisk bare, der kommer flere og flere af de her illegale indvandrere til, ja. Og de arbejder i restaurationsbranchen. Ja. Hvorfor synes du, den er vigtig? Det er i hvert fald noget, jeg kan sige noget om. Og det er faktisk et udbredt problem. Det gælder ikke kun Danmark, det gælder alle vestlige lande. Det er noget, der afspejler verdens tilstand, kan man sige, på en måde. Det er derfor, jeg synes, det er noget, vi kan snakke om. Mm. Altså, jeg kan jo ikke lade være at tænke, når jeg læser artiklen, er det nu også så slemt? Eller, der er selvfølgelig noget slemt. De arbejder under ikke særlig gode forhold i forhold til danskere på arbejdsmarkedet, men alternativt, så vil de jo være hjemme i de lande, de er flygtet fra, og slet ikke have nogen indtjening. Ja, men det har en stor pris. Mange af dem dør jo under vejen hertil, og de forlader alt, de har i deres hjemland, og de forlader nogle af dem, forlader deres familier, og de lever under rigtig usle forhold, og de har ikke nogen, garanti for, at de kan overleve, for eksempel hvis de bliver syg, eller helt basic ting mangler de. Så derfor, der er selvfølgelig altså, flere sider af historien, men når man kigger på billedet, i det store billede, er det ikke en sjov situation. Vi har faktisk også mere om det her i næste time af programmet, fordi der ringer vi til Helle Stenum, som er migrationsforsker på Roskilde Universitet, og hun skal fortælle os mere om, hvad man kan gøre, og hvor slemt problemet er. Mm-hmm. Så det var godt spottet, at den historie er vigtig. Den er i hvert fald også i top i vores nyheder, som vi skal have lige om lidt. Gynaj Øster, tak fordi du kom og var med her julemorgen. Selv tak. Nej, god jul til alle. Og anden time af 24/7 jul er ved at være slut, men bliv endelig hængende en time endnu. De gode gamle traditioner får de sidste gok i nøden. Jeg får blandt andet besøg af en præst og spørger hende, hvilke traditioner præster på et multietnisk Nørrebro opfinder for at favne lokalmiljøet. Og så skal risalamanden grilles. Jamen, altså, det er ikke nogen hemmelighed, at en risalamand med sagogryn kan være vanvittig god. Nu har jeg arbejdet på Dragsholm Slot i nogle år, og det er tit, at vi laver en sago risalamand. Ja, det er kokken Rasmus Læk Fischer, som vi også har hørt i denne her time, der kommer med gode idéer til dem, der tør kaste sig ud i eksperimenter her få timer før årets måske største familiebegivenhed. Og hvis man ikke tør at sætte aftens middag på højkant, så er der også lurer i tricks til morgendagens karrysalat og sillebord. Sillebord, undskyld. Så nu er klokken 9, og der er nyheder med Rasmus Mark Pedersen.